Brzmi to wybitnie nie kabaretowo, ale prawdziwie. A jak człowiek usłyszy coś prawdziwego mówionego publicznie, to powinien się cieszyć, bo to się bardzo nieczęsto zdarza. Spok to DJ, DJ, duże P to MC, to się wytnie, reprezentacja. Wciąż gramy swoje ręce. Nic się nie zmienia, nic się nie zmienia. Wciąż żadna ekipa nie ma takiego brzmienia. Wciąż gramy muzykę dla dzieciaków z bloku. Cisza i spokój. Nic się nie zmienia, wciąż nic się nie zmienia. Wciąż żadna ekipa nie ma takiego brzmienia. Wciąż gramy muzykę dla dzieciaków z bloku. Cisza i spokój. Rymy popłyną pajęczyną miasta drastu. Ja przełamię uderzeniem fraz, tak zastój. Warszawa, każdy wie, że może zastać nam tu. Chcesz dawać jakieś obraźliwe hasła, spastuj. Bo masz tu naprzeciw całą armię liter, yo. Bandę wyrazów, które karmię bitem są. Syte zachwytem są, niesamowite, niegniewne. Siebie pewne, znakomite, dobrze ukryte śpią. Bym na hasło wziął wichrem fraz to miasto. Na własność z pasją, werwą, energią, mocą. Nie pierdol, że nas tutaj nie ma, po co, bo co z to nie my. I tak długo jak toczy się ta gra, cisza i spokój ma wiele do powiedzenia. Dalej przełamujemy schemat. Nic się nie zmienia, wciąż, nic się nie zmienia. Wciąż żadna ekipa nie ma takiego brzmienia. Wciąż gramy muzykę dla dzieciaków z bloku. Cisza i spokój. Nic się nie zmienia, wciąż, nic się nie zmienia. Wciąż żadna ekipa nie ma takiego brzmienia. Wciąż gramy muzykę dla dzieciaków z bloku. Cisza i spokój. Oślepią z małych MC blaskiem tych liter, bo ich kawałki robią laskę z połykiem. Nie, nie kipię nienawiścią, kipię chęcią, by zatruć tym ich lirykę jak rdęcią. Smęcą, łapią jazdy, uważają się za wielkie gwiazdy. Każdy myśli, że to robi naj, ale większość daje dupy jak Kobe Taj. Aj, wiemy, którzy mają problem z pałą i wiemy, gdzie ich matki robią trwałą. Mało, czy którym chciało się wojen, kiedy łapie za majka, nagle są za pokojem. Co jest, chcieliby rzucić nas na kolana i zakuwają rymy metodą kalana. Ale to na nas czeka wygrana, pedale, idź się zapisać na męski balet. Nic się nie zmienia, wciąż, nic się nie zmienia. Wciąż żadna ekipa nie ma takiego brzmienia. Wciąż gramy muzykę dla dzieciaków z bloku. Cisza i spokój. Nic się nie zmienia, wciąż, nic się nie zmienia. Wciąż żadna ekipa nie ma takiego brzmienia. Wciąż gramy muzykę dla dzieciaków z bloku. Cisza i spokój. Mój strumień świadomości sunie w twój głośnik. Wielu gości ma o to w sumie chuj złości. Są zazdrośni, mówią, że jestem nikim. Gdy wchodzę na wolne, biorą za notatniki. Mają takie rabiki, ale prawda jest taka, gdy my palimy styki, oni palą raka. A potem symulują katar i chrypkę, byle tylko nie wyjść na bitwę. Gdzie macie ikrę? Mam ochotę prać po pyskach, kiedy słyszę. A w ogóle po co mi freestyle? Ja to Chris, aj, oni to Nelly. MC zachowują się, jak gdyby nie wiedzieli. Przelicz, ilu na wolno nie dajesz miry. Ilu ma rymy ostre jak piri piri. Ilu nie ma tu styli, co druga klika słabych MC powinno się usypiać. Nic się nie zmienia, wciąż, nic się nie zmienia. Wciąż żadna ekipa nie ma takiego brzmienia. Wciąż gramy muzykę dla dzieciaków z bloku. Cisza i spokój. Nic się nie zmienia, wciąż, nic się nie zmienia. Wciąż żadna ekipa nie ma takiego brzmienia. Wciąż gramy muzykę dla dzieciaków z bloku. Cisza i spokój. Let's get down to business. Now listen. You may learn something.